180 po mieście, po sztukę to papier na wejście. Na stapie ma Pokémony, a w majtach jeszcze więcej. Lemon gong, zlesian dla kas, pady kam, chopę ją kasz. Sitiu puszta, też la hash, polony donc je la hash. Boston kryfla monek dro, masz ten Nikon teta tecz. Ma otardo le marco, GCBW, bebej bang. 2 kilo na stół, benefit dzielimy na pół, ej. Jak chodzi to kurz, świetle kiachtusz, glogola posz, ej. Amsterdam czy Paris, punktualnym taro. Monek gong jest stary, ma prenda w ty paro. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Na trapkał się gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody Sosa drive-by robi bang bang. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Na trapkał się gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody Sosa drive-by robi bang bang. Lukam w tył, gonią nas, hey. Szybki dryn do WWA, hey. Big up le ref, PLK, je vais finir, monek gang. Aka do lagowa, paka gotowa, zrobiłeś to poddaj, hey. Zarabiam na schodach, ty styl masz jak dodach. Wyrywam ją na gumę tak jak KTM. Kocy zajebany, jeżdżę Merko bez. Na klacie krokodyl, pozdro SPZ. Siciuko moslagia, masz dla fini mek. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Na trapkał się gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody Sosa drive-by robi bang bang. Świecę jak albinos, bo to ghetto flex. Na trapkał się gotuje jak Dexter. Plecak sto prostrzał w nim jak Mohamed. Brody Sosa drive-by robi bang.